महाभारत भीष्म पर्व पंचदशोध्याय। संजय का युद्ध के वृत्तांत का वर्णन आरंभ करना। दुर्योधन का दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने का आदेश। संजय उवाच तद्युक्तोऽयम् अनुप्रस्थो महाराज यथार्हसि न तु दुर्योधने दोषम् इममासंतु मर्हसि। संजय ने कहा, महाराज आपने जो ये बारंबार अनेक प्रश्न किए हैं वे सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं, परंतु यह सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे पर नहीं मरना चाहिए। या आत्मनो दुश्चरिता अशुभम प्राप्नुयान् नरः येन सा तेन नान्यं स उपासंकितुमर्हति। जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। महाराज मनुष्येषु निंद्यं यः सर्वमाचरेत स वध्य सर्वलोकस्य निंदितानि समाचरन्। महाराज जो पुरुष मनुष्य समाज में सर्वथा निंदनीय आचरण करता है वह निंदित कर्म करने के कारण सब लोगों के लिए मार डालने योग्य है। निकारो निकृति प्रज्ञ पांडव प्रतीक्षया अनुभूत सहामात्यै संतस्य सुचरं भने। पांडव आप लोगों द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान एवं कपटपूर्ण बर्ताव को अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर आपके द्वारा न्यायोचित बर्ताव होने की आशा रखकर दीर्घकाल तक अपने मंत्रियों सहित वन में रहकर क्लेश भोगा और सब कुछ सहन किया। हयानाम च गजानाम च राज्ञाम चामित तेजसाम प्रत्यक्षम जन्मनामृष्टम दृष्टम योगपलेन च शृणु तत्पृथ्वी पाल मा च शोके मन कृता दृष्टमे तत्पुराणूनम इदमेव नराधिप। भोपाल, मैंने हाथियों घोड़ों तथा अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में भी जो कुछ अपने आँखों देखा है और योग बल से जिसका साक्षात्कार किया है वह सब वृत्तांत सुना रहा हूँ। सुनिए, अपने मन को शोक में न डालिए नरेश्वर। निश्चय ही देव का यह सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। नमस्कृत्वा पितुस्ते हम पराशर्याय धीमते यस्य प्रासाद दिव्यं तत्प्राप्तं ज्ञानम अनुत्तमं दृष्टिर्चातिन्द्रिया राजन् दुराश्रवणमेव च परचित्तस्य विज्ञानम अतीतानागतस्य च व्युत्थितोत्पत्ति विज्ञानम आकाशे च गतिशुभां अस्त्रैरसंगो युद्धेषु वरदानान् महात्मनः। शृणु मे विस्तरेण उदम विचित्रम परमाद्भुतम भरतानाम अभूत युद्धम यथा तल्लोम हर्षणम। राजन, जिनके कृपा प्रसाद से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है, दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति, दूसरे के मन की बातों को समझ लेने की सामर्थ्य, भूत और भविष्य का ज्ञान, शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुई है उन्हें आपके पिता पराशर नंदन बुद्धिमान व्यास जी को नमस्कार करके भरतवंशियों के इस अत्यंत अद्भुत विचित्र एवं रोमांचकारी युद्ध का वर्णन आरंभ करता हूँ। आप मुझसे यह सब कुछ जिस प्रकार हुआ था वह विस्तार पूर्वक सुने। तेष्वनिकेषु यत्तेषु व्यूढ़ेषु च विधानतः दुर्योधनो महाराज दुःशासनम् अथाब्रवीत्। महाराज, जब समस्त सेनाएं शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यूह रचना पूर्वक अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार हो गई उस समय दुर्योधन ने दुःशासन से कहा, दुस्साहसं रथास्तूर्णं युध्यन्तां भीष्मरक्षिणः अनेकानि च सर्वाणि शीघ्रं त्वमनुचोदय। दुशासन, तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार कराओ। संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। अयम स माम अभिप्राप्तो वर्षपूगा भी चिंतितः पांडवानां ससैन्यानां कुरुणां च समागमः। मैं वर्षों से जिसके लिए चिंतित था वह यह सेना सहित कौरव पांडवों का महान संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है। नात कार्यतम मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात् हन्यात् गुप्तो यशौ पार्थान् सोमकास्य सतिञ्जयान्। इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे सुरक्षित रहें तो कुंती के पुत्रों सोमक वंशियों तथा संजयों को भी मार सकते हैं। अब्रवीत्य विशुद्धात्मानाहं हन्यां शिखण्डिनं श्रूयते स्त्री यतो पूर्वं तस्माद्वर्जो रणे मम। विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। तस्माद् भीष्मो रक्षितव्यो विशेषेण इति मे मतिः शिखण्डिनो वधेयत्ताः सर्वे तिष्ठन्तु मामकाः। इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। तथा प्राच्या प्रतिच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरा पथा सर्वथा स्त्री सुकुशलास्ते रक्षन्तु पितामहम्। पूर्व पश्चिम दक्षिण तथा उत्तर दिशा के जो जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों वे ही पितामह भीष्म की रक्षा करें। अरक्षमाणं हि वृको हन्या सिंहं महाबलं मा सिंहं जम्बुकेनेव घातयाम शिखण्डिना। यदि महाबली सिंह भी आरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी के द्वारा सिंह सदृश भीष्म को न मरने दें। वामं चक्रम युधामन्योरुत्तमौजहस्य दक्षिणं गोप्तारो फाल्गुनं प्राप्तो फाल्गुनोऽपि शिखण्डिनः। अर्जुन के बाएं पहिए की रक्षा युधामन्यु और दाहिने की रक्षा उत्तमौजा कर रहे हैं। अर्जुन को ये दो रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन शिखंडी की रक्षा कर रहे हैं। संरक्षमाण पार्थेन भीष्मेण च विभर्जितः यथा न हन्याद् गांगेयम् दुःशासन तथा कुरु। अतः दुःशासन, भीष्म से उपेक्षित तथा अर्जुन से सुरक्षित होकर शिखंडी जिस प्रकार गंगानंदन भीष्म को न मार सके वैसा प्रयत्न करो। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि श्रीमद्भगवद्गीता परमणि दुर्योधन दुस्साहसन संवादे पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में दुर्योधन दुस्साहसन संवाद विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ।